الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس عباد الله يقول ربنا جل في علاه وعظم في عالي سماه لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هين آية مشو كتك سورة يوسف الله سبحانه وتعالى كتك آية هي أنا سيما لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب حكيكا كتيكا في السفياو هوا وانا وإسرائيل wana wa Israeli ni watoto wa Ishaq. Ishaq amemzaa Yaqub, Yaqub amemzaa Yusuf. Bani Israeli na Waarabu ni watoto wa baba mdogo kwa baba mkubwa, kama walivyosema ahlul ilm. Katika visa vyao hawa Bani Israeli, Allah anasema kuna mazingatio. لقد كان في قصصهم عبرة حقيقة كتك في سفياو كنا مزنغتيو لكن السيكو كلامتو لأولي الألباب كوالواتو وني أكيل اتمام أمباو ونزنغتيا كبتيا ونزواو اعتبر بغيرك قبل أن يعتبر غيرك بك zingatia kutoka kwa mwenzako kabla ya mwenzako kuzingatia kutoka kwako. Katika visa vyao kuna ibra kwa watu wenye akili timamu. Ma kana haditha yuftara, hazikuwa hizi simulizi kuwa ni hadithi ambazo zimezuliwa mithili ya ngano za kale, lakini haya yamekuja kuisadikisha hii Qur'an. Ayuha nasu ibadallah, amepokea alimamu Muslim rahimahullahu ta'ala hadithi kwa isnadi yake, akasema hadathana Shayban ibn Farrukh, ametuhadithia Shayban mtoto wa Farrukh, naye akasema hadathana Hammam, ametuhadithia hii hadithi Hammam, ambaye ni Hammam ibn Yahya ibn Dinar, na yeye akasema rahimahullah hadathana Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha, ametuhadithia Ishaq mtoto wa Abdullah mtoto wa Abu Talha al-Ansari رضي الله تعالى عنه. إسحاق هو نمتوت وندوق ياك أنس كما ما ياكه أم سليم أليزان أبو طلحة الأنصاري نيا إسحاق قسيمة حدثني عبد الرحمن ابن أبي عمرة أمني حدثي عبد الرحمن امتوت وأبو عمرة النجاري الأنصاري أن أبا هريرة رضي الله عنه يقام أبو هريرة الله أمرذيه حدثه أمم حدثية أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول قام يا أبو هريرة ألمسكي أمتوم والله صلى الله عليه وسلم أكسيمة إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا حقيقة وتوتات كتك بني إسرائيل مجواو ألكوا أنا مراضي مبلانغا أنا مراضي مغوزي مبلانغا mwingine alikuwa na maradhi ya kunyonyoka nywele kichwani na mwingine alikuwa ni kipofu. Allah subhanahu wa ta'ala akataka kuwatahini kwa kuwasalimisha kutokamana na maradhi waliokuwa nayo. أن يمن عليهم بالسلامة من عاهاتهم وبالغنى بعد فقرهم اختبارا لهم ليجازي من شكر النعمة بزيادتها ومن كفرها بزوالها عنه إلى الله سبحانه وتعالى أوتهيني وكواندوشي مراضي kadhalika kuwapa mali na utajiri baada ya ufakiri waliokuwa nao. Yote haya anataka kuwatahini waja wake ili akamlipe siku ya kiyama yule ambaye atashukuru juu ya neema kwa kuzidishiwa na yule ambaye atakufuru neema kwa kuondoshewa neema hiyo. Huu ndio mtihani uliolengwa kwa hawa watu watatu. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akawatumia malaika, akaenda kwa sura ya mwana wa Adam, akamwendea al-Abras mwenye maradhi ya mbalanga, akamuuliza ayu shay'in ahabbu ilayka, kitu gani kinapendeza zaidi kwako wewe? Akasema launun hasanun wa jildun hasan, ngozi rangi nzuri na ngozi nzuri, na iniondoke hii hali ambayo kwayo watu wananiona kinyaa. Famasahahu yule malaika, akamfuta kwa mkono wake kwenye ngozi yake. Fadhahaba anhu, ikampotea na kumuondoka ile ngozi. Wa uqiya launan hasanan wa jildan hasana, na akapewa rangi nzuri na ngozi nzuri. Alafu akamuliza ayu almali ahabu ilayka, aina gani ya mali inapendeza kwako? Akasema al-ibil au qala al-baqar. Shakka Ishaq, akasema ni ngamia au alisema ni ng'ombe. Ishaq ibn Abdullah, mpokezi wa hii hadith, alionesha mashaka, alitamka ngamia au alitamka ng'ombe. Fa'u'tiya naqatan 'ushara, akapewa ngamia mwenye ujauzito wa miezi 10 na kuendelea. Naqatan ushara, chukua ngamia huyu na akamwombea dua, barakallahu laka fiha, Allah akubariki katika ngamia wako huyu. Akaondoka zake malaika. Thumma ata al-aqra, kisha akamwendea mwenye upara ambaye hunyonyoka nywele zake, akamuuliza kitu gani unakipenda wewe? Akasema sha'run hasan, nywele nzuri. Wa yadhhabu anni hadha alladhi qad qadirani an-nas, na iniondoke hii hali kichwani ambayo watu wananinyanyapaa na kuniona kinyaa kwa hali yangu hii. Famasahahu, akampangusa kichwani. Fadhahaba anhu, ikamuondoka ile hali. Wa u'tiya sha'ran hasana, na akapewa nywele nzuri kabisa. Kisha akamuuliza ayyul mali ahabbu ilayk, aina gani ya mali inapendeza kwako? Akasema albaqar, ng'ombe. Fa u'tiya baqaratan hamila, akapewa ng'ombe mwenye ujauzito, na akaombewa dua, barakallahu laka fiha. Akaondoka malaika. Kisha akamwendea kipofu, akamuuliza kitu gani unakipenda? Akasema ayarudda Allahu ilayya basari fa absira bihi an-nas, mimi ninachotaka Allah subhanahu wa ta'ala anirudishie macho yangu niweze kuwaona watu. Akampangusa usoni, faradda Allahu ilayhi basara, Allah subhanahu wa ta'ala akamrudishia macho yake. Na akapewa shatan walida, mbuzi mwenye mtoto, akaombewa dua, malaika akaondoka zake. Kisha yule mwenye ngamia, fa untija hadhani wa wallada hadha, yule mwenye ngamia, ngamia wakazaana, yule mwenye ng'ombe, ng'ombe wakazaana, mwenye mbuzi akazalisha mbuzi wake. Wa wallada hadha, fasara lihadha wadi min al-ibil walihadha wadi min al-baqar walihadha wadi min al-ghanam, yule akawa ana jangwa zima la ngamia, na yule ana bonde zima la ng'ombe, yule ana jangwa zima la mbuzi. Thumma innahu ata al-abras, katika masiku ya mbeleni akarudi yule malaika, akamwendea yule wa mwanzo mwenye maradhi ya mbalanga, akamwambia rajulun miskinun qad inqata'at bi al-hibal fala balagha li al-yawm illa lillahi thumma bik illa billahi thumma bik as'aluka بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. Akarudi kwa mwenye mbalanga, akamwambia mimi ni mtu maskini, nimekatikiwa na gharama za safari, sina uwezo wa kufika katika safari yangu illa kwa msaada wa Allah. Kisha wewe na kuomba kwa yule ambaye amekupa rangi nzuri na ngozi nzuri na amekupa mali, kupitia huyo na kuomba ngamia mmoja anifikishe katika safari yangu. Yule bwana akasema alhuququ kathira, haki na majukumu ni mengi sana, nina majukumu mengi. Malaika akamzindua, akamwambia ka'anni a'arifka, kana kwamba mimi nakujua wewe, hukuwa wewe unambalanga. Yaqdharuka an-nas, watu wanakuona kinyaa. Wa faqiran, hukuwa wewe ni fakiri. Fa aghnaka Allah, akakutajirisha Allah, sio wewe. Akasema innama warithtu hadha almal kabiran an kabir, mimi sio huyo, mimi mali hii nimeirithi kutoka kwa mkubwa, baba aliyeirithi kutoka kwa mkubwa, babu. Malaika akamwambia in kunta kadhiban fasayyaraka Allahu ila ma kunt, kama wewe ni muongo, Allah akurudishe kule ulipotoka. Kisha akaondoka zake malaika, akarudi kule alipotoka, akarejelewa na maradhi ya mbalanga, akarejelewa na hali ya ufakiri aliyokuwa nayo mwanzo. Ahsin kama ahsana Allahu ilayk, maneno ya waja wema kumwambia Qarun. Qarun aliyekuwa katika watu wa Musa, kama anavyosema Allah, inna Qaruna kana min qaumi Musa. Alikuwa Qarun ni katika watu wa Musa, ni mtu kama watu wengine. Alafu Allah akamnyanyua subhanahu wa ta'ala, wa atainahu min al-kunuz, na tukampa katika hazina za mali nyingi. Ma inna mafatihahu latanuu bil usbati ulil quwwa, mali ambazo funguo za kufungua hazina za mali za Qarun, funguo hizo zinawashinda watu 9-10 wenye maguvu, zinawaelemea. Latanuu, zinawaelemea. Bil usbati ulil quwwa, vipi hazina zenyewe, vipi mali zake Qarun, ambaye alikuwa ni mtu katika watu wa kawaida wa Bani Israili. Allah anasema idh qala lahu qaumuhu la tafrah, alipoambiwa na jamaa zake hali ya kumnasihi, usifurahi, kwa maana usiwe na kibri kwa mali ulizopewa, usiwe na majigambo na fahari kwa mali ulizopewa. Inna Allaha la yuhibbu alfarihin, Allah hawapendi wenye majigambo. Wabtagh fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, na kwa mali hii uliyopewa na Allah iwe ni sababu ya wewe kuitafuta nyumba ya akhera. Mali uliyopewa na Allah ni mali ya Allah, na pepo ni pepo yake subhana. Nunua pepo ya Allah kwa mali ya Allah. Mwenye akili na werevu ni yule ambaye anatumia utajiri na mali aliyopewa na Allah katika yale yanayomridhisha Allah. Wabtagh fima ataka Allahu ad-dar al-akhira, itake nyumba ya akhera kwa mali uliyopewa na Allah, iwe ni msaada wako wa wewe kufuzu na kunadi saada. إذا كان بعض المال ربا لأهله فإني بحمد الله مالي معبد أفك به العاني ويؤكل طيبا ويعطى إذا من البخيل المطرد. أصيبني متوم ومالي بل مالي إيوني متوم وكو ونيلكز ونفتك ويبك التخيرات. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, kwamba wewe ukawa unatoa tu kwa ajili ya Allah, huli kizuri, hulali pazuri, kutembelei kizuri, usisahau fungu lako la dunia, ni jambo la halali bila israf. Wa ahsin, na fanya ihsani kwa waja wa Allah. Watu wa Qarun wanamwambia Qarun, wa ahsin, wafanyie wema waja wa Allah kwa mali. Kama ahsana Allahu ilayk, kama ambavyo Allah amekufanyia ihsani. Ulikuwa ni mtu wa kawaida katika watu wa Musa, bani Israili, kutambuliki ni Allah subhanahu wa ta'ala, ni kwa rehma zake subhanahu wa ta'ala, ni kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala, si kwa uwerevu wako wala kwa ujanja wako wala kwa elimu yako. Yote hayo ni kwa makadiri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo huyu anaambiwa kana kwamba nakukumbuka wewe, hukuwa kadha, hukuwa kadha, anapinga neema za Allah. Ya'rifuna ni'mata Allahi thumma yunkirunaha, wanazijua neema za Allah kisha wanazipinga kwa kuzinasibisha na asiye kuwa yeye Allah. Ni kupinga neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Akamwendea Al-Aqra akamwambia kama alivyomwambia Al-Abras, majibu yake yalikuwa sawa na majibu ya yule wa mwanzo. Malaika akamwambia kama ni muongo, fasayyaraka Allahu ila ma kunt, Allah akurejeshe kule ulipokuwa. Kisha akaondoka akaenda kwa Al-A'ma akamwambia rajulun miskin wa ibn sabil, mimi ni mtu maskini, mtoto wa njia, nimekatikiwa na gharama za safari. Fala balagha li al-yawm, sina uwezo wa kufika safari leo hii. Illa billahi thumma dhikr, illa kwa msaada wa Allah kisha wewe. As'aluka billadhi radda ilayka basarak, na kuomba kupitia yule ambaye amekurejeshea macho yako. Shatan ataballagh biha fi safari, ili anifikishe na anivushe katika safari yangu hii. Mbuzi mmoja na kuomba, mbuzi mmoja, ana jangwa la mbuzi, ameomba mbuzi mmoja. Al-A'ma akamwambia qad kuntu a'ma faradda Allahu ilayya basari, mimi nilikuwa kipofu sioni, Allah subhanahu wa ta'ala akanirejeshea macho yangu. Hili nalikumbuka kwa Allah. Fakhudh ma shi't wa da' ma shi't, chukua kiasi cha mbuzi utakacho, acha kiasi cha mbuzi utakacho. Fa wallahi la adhaduka alyawma shay'an akhadhtahu lillah, wallahi siwezi kukunyima chochote utakachokichukua leo hii kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amemkumbuka Mola wake subhanahu, amekumbuka fadhila, ameziegemeza neema alizopewa kwa mwenye nazo Allah subhanahu wa ta'ala. Malaika akamwambia amsik malak, baki na mali zako, zuia mali zako. Fa inna mabtulitum, hakika si vinginevyo nyinyi mmetahiniwa, wewe umetahiniwa, mwenye kipara ametahiniwa, mwenye mbalanga ametahiniwa. Faqad radiya Allahu anka, Allah amekuridhia wewe. Wasakhita ala sahibaik, na amewachukia wale wenzako wawili. Akaondoka malaika wa Allah. Walhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man walahu wa ba'd. Yuhannasu ibadallah, hii hadithi ina mafunzo mingi ndani yake. miongoni mwayo at-tahdhiru min kufrani ni'am, kuchukua tahadhari muislamu juu ya kukufuru neema alizopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Chukua tahadhari juu ya kukufuru neema uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anapenda anapomneemesha mja wake neema amshukuru subhanahu wa ta'ala, na katika kushukuru neema ni kuziegemeza neema kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba si nguvu yangu wala werevu, hii mali amenipa Allah subhanahu wa ta'ala, nyumba hii nimesahalishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mke huyu ni Allah subhanahu wa ta'ala, kadha wa kadha wa kadha, egemeza kwake subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake unakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Chukua tahadhari katika hili. Kadhalika katika hii hadith, tadhkiru al-insani bihalatihi sayyi'ah allati kana 'alayha, yafaa kumkumbusha mwanadamu juu ya hali yake mbaya aliyokuwa nayo awali, ikiwa ni kwa lengo la kumkumbusha juu ya Allah, ikiwa ni kwa lengo la kumlingania, kumbuka ulikuwa kadha, ulikuwa kadha, ulikuwa kadha. Inafaa kufanya hivyo kwa mujibu wa hii hadith. Lakini kadhalika katika hii hadith, kwamba inampasa mwanadamu ayadhkura idha sara fi ni'ma ma kana alayhi sabiqan, akiwa katika neema mwanadamu akumbuke yale mazingira aliyokuwa nayo mwanzo. Kama alikuwa ni fakiri, sasa hivi hayupo kwenye hali hiyo, ajikumbushe jambo hilo. Kama alikuwa akiugua, alikuwa akiumwa kwa muda mrefu au kadha, kama alikuwa kwenye hali mbaya, ajikumbushie hayo. Hilo linampeleka yeye katika kuzidi kumshukuru Mola wake subhanahu wa ta'ala. Lakini kadhalika katika hii hadith, alhathu ala sadaqa, kuna himizo, wanahimizwa watu wakithirishe kutoa sadaka, warifqi bidhuafa, na kuwafanyia huruma na upole madhaifu wetu, wale wadhaifu wetu tuwahurumie, wa maddi yadi almauna lahum, na kuwaonyeshea mkono wa msaada katika hii hadith. Lakini kadhalika azajru an albukhl, ndani ya hii hadith kuna katazo na kemeo la sifa ya ubakhili, wa tahdhir min awaqibihi sayyi'a, na kutahadharisha juu ya mwisho wake uliokuwa mbaya. Katika hii hadith kwamba sabru almubtala ala albalwa qad yakunu khairan min zawali, kusubiri mtu juu ya mtihani aliyopewa na Allah, huenda jambo hilo likawa ni kheri kwake kuliko kuondokewa na mtihani huo. Walikuwa na mtihani wa maradhi, mtihani wa ufakiri, bora wangesubiri kwenye mazingira yao yale kuliko kuondokewa na hali ile wakapata kwenye mazingira ambayo kwamba ya kuchupa mipaka. Innal insana la yatgha arraahu staghna, mara nyingi mwanadamu kuchupa mipaka pale anapojiona ametajirika, amejitosheleza. Hii ni silka yake, hii ni tabia yake isiyoridhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah.